wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 11 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Część strajkujących nauczycieli może zablokować zdawanie matur na początek ustalenia naszego reportera. Przemytnika ludzi zatrzymano na przejściu granicznym w Korczowej na Podkarpaciu. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Prawnik oskarżający prezydenta Trumpa sam usłyszał zarzuty. Grozi mu 300 lat więzienia. Część strajkujących nauczycieli może zablokować zdawanie matur. Radiowa Trójka dotarła do apelu i instrukcji, co zrobić, aby uniemożliwić przeprowadzenie egzaminu dojrzałości. Wytyczne pojawiły się na zamkniętym forum dyskusyjnym. Podobne instrukcje były też wysyłane za pośrednictwem SMS-ów. Koleżanki i koledzy nauczyciele szkół podstawowych. My, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, mamy klasyfikacje i rady pedagogiczne klasyfikacyjne ostatnich klas liceów i techników. Jeżeli strajk będzie dalej trwał, nie będzie możliwości dokonania tego, a co za tym idzie, młodzież nie będzie mogła przystąpić do matury. To fragment wpisu na jednej z facebookowych grup, do którego dotarła Radiowa Trójka. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapewnia, że nie jest to oficjalne stanowisko organizatorów strajku, jednak nie wyklucza, że w niektórych szkołach przeprowadzenie egzaminu dojrzałości może być utrudnione. Mój osobisty pogląd w tej sprawie jest poglądem negatywnym. Zarządzaniem tym strajkiem należy do Zakładowej Organizacji Związkowej. Ale minister edukacji narodowej Anna Zalewska liczy na to, że strajkujący nauczyciele zadbają o dobro swoich uczniów. Jestem spokojna, młodzież będzie klasyfikowana i mam nadzieję, matury przebiegną bez problemów. Resort zamierza jednak przygotować się na ewentualne utrudnienia. Według nieoficjalnych doniesień rząd rozważa zmianę przepisów, które zmieniłyby kryteria określające, kto może zostać dopuszczony do matury. A sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej na Podkarpaciu zatrzymano przemytnika ludzi. Podczas odprawy skontrolowano 49-letniego obywatela Ukrainy. Jak poinformowała rzeczniczka Bieszczadzkiego Działu Straży Granicznej Elżbieta Pikor, okazało się, że za mężczyzną wydano europejski nakaz aresztowania. Szczegółowe sprawdzenia potwierdziły, że mężczyzna jest w zainteresowaniu służb Austrii. W związku z tym, że uczestniczył w procederze przemytu nielegalnych imigrantów z Austrii do Włoch. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już ponad 80 osób widniejących w krajowych i międzynarodowych bazach poszukiwanych. Rekordowa liczba prac w konkursie 19 Festiwalu Dwa Teatry. Będą 34 słuchowiska i 28 spektakli telewizyjnych. Festiwal rozpocznie się 24 i potrwa do 27 maja w Sopocie. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski na spotkaniu w Telewizji Polskiej mówił, że cieszy się z rosnącej liczby słuchowisk w konkursie. W zeszłym roku Polskie Radio pozwoliło 27 słuchowiskom zaistnieć w tej przestrzeni festiwalu Dwa Teatry. W tym roku ta aktywność Polskiego Radia i naszych wspaniałych twórców jest jeszcze większa. 16 słuchowisk odbędzie się dzięki Polskiemu Radiu, ale też będziemy prezentować 18 słuchowisk związanych z rozgłośniami Polskiego Radia. W tym roku wielką nagrodą festiwalu za wybitne kreacje w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia zostaną uhonorowani Halina Łabonarska i Jan Englert. Amerykański prawnik Michael Avenatti, który reprezentował gwiazdę porno w procesie przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi, został oskarżony o oszustwa finansowe. Federalna ława przysięgłych z Kalifornii formalnie postawiła mu 36 zarzutów i grozi mu za to w sumie ponad 300 lat więzienia. W 61-stronicowym akcie oskarżenia federalni prokuratorzy zarzucili Avenattiemu, że oszukał 5 klientów, przywłaszczając sobie $12 milionów, jakie otrzymali w ramach odszkodowań. Część z tych pieniędzy prawnik przeznaczył na zakup prywatnego odrzutowca. Prokuratura oskarżyła także Avenattiego o przestępstwa bankowe i składanie fałszywych oświadczeń finansowych. Jeśli zostanie uznany winnym wszystkich 36 przestępstw zawartych w akcie oskarżenia, panu Avenattiemu będzie grozić łączna kara maksymalna w wysokości 333 lat więzienia federalnego, oświadczył prokurator Nick Hanna. Michael Avenatti zdobył rozgłos, reprezentując Stormy Daniels w kilku procesach przeciwko prezydentowi Trumpowi, związanych z rzekomymi ich kontaktami seksualnymi. Prawnik był wówczas częstym gościem stacji telewizyjnych krytycznych wobec Donalda Trumpa, a w pewnym momencie rozważał nawet start w wyborach prezydenckich jako kandydat Partii Demokratycznej. W ubiegłym miesiącu Avenatti został aresztowany pod zarzutem próby wyłudzenia $20 milionów od firmy Nike. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Hokej na lodzie na początek informacji sportowych. GKS Tychy wygrał 4-2 z Komarch Krakowią w piątym meczu finałowym o Mistrzostwo Polski. Tyszanie, którzy bronią tytułu, potrzebują już tylko jednej wygranej, bo też w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 3-2. Szóste starcie w sobotę w Krakowie. W piłce nożnej ciąg dalszej emocji w europejskich pucharach. Po pierwszych meczach ćwierćfinałowych w Lidze Mistrzów dziś czas na Ligę Europy. Grają dwie drużyny z Londynu, Chelsea i Arsenal. Kanonierzy podejmują na Emirates Napoli, a w barwach drużyny spod Wezuwiusza w podstawowym składzie gra Piotr Zieliński. Na ławce rezerwowych Arkadiusz Milik. The Blues grają na wyjeździe z sensacją tych rozgrywek Slavią Praga, która wcześniej wyeliminowała Sevillę. W Lizbonie Benfica podejmuje Eintracht Frankfurt, a w bratobójczym hiszpańskim starciu po dwóch stronach barykady Villarreal i Valencia. W Hiszpanii kibice pasjonują się piłką nożną, a także kolarstwem i wyścigiem dookoła kraju Basków. Czwarty etap wygrał Niemiec Maximilian Schaman, który jest także liderem klasyfikacji generalnej. Niestety Michał Kwiatkowski wycofał się z rywalizacji, odczuwając skutki wczorajszego upadku. Dzielnie w tenisowym turnieju rangi WTA radzi sobie Iga Świątek. Polka, potem jak pokonała 6-3, 3-6 i 6-2 Słowaczkę Wiktorię Kuzmową, awansowała do ćwierćfinału. Jestem bardzo szczęśliwa, że jestem w ćwierćfinale, mimo tego, że właściwie to jest jeden z mniejszych turniejów WTA, to jest na pewno świetna rzecz, od której można zacząć. Generalnie cieszę się, że udało mi się pokonać wyżej rozstawioną zawodniczkę z takim doświadczeniem. Nie mogę się doczekać kolejnego meczu. O półfinał Świątek zagra z Białorusinką Wierą Łapko. Z tenisa ziemnego do stołowego poznaliśmy mistrzynię Polski Ekstraklasy Kobiet. To Siarka Tarnobrzeg, która w finałowym dwumeczu nie dała szans drużynie Polmleka Lidzbark Warmiński. 3-0 w jednym i w drugim meczu i niepotrzebny był nawet występ Li Xiang. Mistrzyni Europy wspierała jednak swoje koleżanki. Wierzyłam, że wygra koleżanki na pewno, więc byłam spokojny. I dzisiaj najtrudniejszy mecz był Hania, jej mecz, ale widziałam, że ona dobrze przygotowała do tego meczu i miała wygrać i wygrała. Bardzo się cieszę. Siarka sięgnęła po 28 tytuł w historii klubu. I szachy jeszcze na koniec. Zwycięstwo i dwa remisy zanotowały reprezentantki Polski w pierwszej rundzie Mistrzostw Europy. Te rozpoczęły się w Antalii. Swoją partię wygrała Joanna Majdan, a zremisowały Monika Soćko i Jolanta Zawadzka. W mistrzostwach składających się z 11 rund startuje 131 zawodniczek z 32 krajów. Czołowych 14 szachistek kwalifikuje się do rywalizacji o Mistrzostwo Świata. A w nocy na południu dużo chmur, na pozostałym obszarze przejaśnienia. Na południowym wschodzie słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, z kolei na północy i północnym zachodzie głównie opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od -3 stopni na północnym wschodzie do 4 na południowym wschodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i północnym zachodzie, okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od 4 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mark Knopfler. Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków. 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Sztroer, co jest grane 24 oraz program trzeci Polskiego Radia. Rozpromocjonowani, czyli rozentuzjazmowani promocjami w Leclerc polecamy. Szynka Sobieski z nogą za jedyne 22,99 za kilogram. Wyjątkowa i obłędnie smaczna. Szukaj jej w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, Piotr Gursztyn. Temat rzezi Woli pojawia się w mediach prawie zawsze tylko w rocznicę, czyli w okolicach 5 sierpnia. Temat jest ważny, ciągle mało znany, więc wyjdziemy poza ten rocznicowy schemat i dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Dobrym powodem jest ukazanie się książki z tym związanej. Zapraszam nie tylko o rzezi Woli, ale także o pewnym ważnym aspekcie powstania warszawskiego i w ogóle losów Polaków w czasie II wojny światowej. A gośćmi dzisiaj są ksiądz profesor Paweł Mazanka, redemptorysta, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Boże, dobry wieczór. Doktor Karol Mazur, Muzeum Powstania Warszawskiego, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. No właśnie, ksiądz profesor jest autorem wspomnianej przeze mnie książki, czyli Redemptoryści Woli. Tytuł sugeruje, że to jest taka przyczynkarska książeczka o historii tam klasztoru znanego warszawiaką przy ulicy Karolkowej. Ale to nie jest przyczynek. To jest właściwie książka o wydarzeniu, no takim można powiedzieć, nadzwyczajnym w skali II wojny światowej. Księże profesorze. Tak, nadzwyczajna i tragiczna, dlatego że nasi współbracia redemptoryści przy ulicy Karolkowej w czasie Powstania Warszawskiego ponieśli największą ofiarę spośród zakonów męskich, dlatego że zostali... W skali Polski? W skali Powstania Warszawskiego. W skali Powstania Warszawskiego, bo zginęło ich 30 w ciągu jednego dnia, 6 sierpnia, zostało rozstrzelanych i spalonych. W praktyce wszyscy, którzy byli na miejscu. Wszyscy, tak. Wiemy, że księży jezuitów zginęło 17. Przy ulicy Rakowieckiej. Tak, 2 sierpnia. W Powstaniu Warszawskim najwięcej z osób zakonnych, no to ten znany wypadek zasypania podczas bombardowania sióstr Sakramentek w ostatniego sierpnia, gdzie zginęło na rynku Nowego Miasta 36 sióstr, 4 księży i około 100 powstańców, którzy byli w tym prowizorycznym tam szpitalu powstańczym u sióstr Sakramentek na Nowym Mieście. Ale jeżeli chodzi o zakon męski, to myśmy ponieśli największe straty. A jak pan redaktor był łaskaw zauważyć, no w skali Polski, do niedawna nawet tak w naszym gronie mówiliśmy, że to chyba jest największa ofiara zakonników i księży w rozumieniu, że w jednym dniu, w jednym momencie zostali rozstrzelani. No jednak tak nie jest, dlatego że może warto wspomnieć, że największe ofiary były na jesieni 1939 roku na północy ziem polskich. Mianowicie wspomnę może tylko o 2 takich masakrach, to znaczy 16 października 1939 roku w lesie Szpęgawskim pod Starogardem Gdańskim. Niemcy rozstrzelali 35 księży. A miesiąc później, 12 listopada tegoż roku 1939, rozstrzelano 60 księży i zakonników, 60 właśnie koło Bydgoszczy w lesie pod Nakłem. Także, że to były te ofiary. A jeżeli już jesteśmy przy liczbach, to oczywiście nie chodzi o statystyki, bo za każdą osobą jest dramat i cierpienie, obojętnie czy to jest kapłan, czy to jest nauczyciel. To jednak no, pracując nad tą książką ze zdumieniem troszkę odkryliśmy, że wśród wszystkich zawodów czy profesji w czasie wojny kapłani ponieśli największe straty procentowo. Prawda? Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich ustaliła, że na przykład wśród uczonych zginęło 917 osób. Wśród pisarzy, publicystów, dziennikarzy około 576 osób. A jeżeli chodzi o kapłanów i osoby zakonne, no to ta liczba sięga 3100 osób. Czyli procentowo no najwięcej zginęło nauczycieli, 8 tysięcy według tych wykazów, jeśli chodzi o zawody. Ale procentowo to największą ofiarę, jeśli tak powiem, można powiedzieć, wśród profesji zawodowych poniosło duchowieństwo. Kler także, to może warto wspomnieć, bo to dzisiaj słowo kler tak się odmienia na różne sposoby, że to też był kler. To jest właśnie ciekawy temat, do którego dojdziemy, tylko chciałbym tak jeszcze tutaj troszeczkę o książce i trochę o rzezi woli i o w ogóle o Powstaniu Warszawskim. Tu mam pytanie do Karola Mazura. Jest w ogóle to, że o rzezi woli jest bardzo mało, to wiadomo, ale w ogóle jest bardzo mało książek, jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, o ludności cywilnej, losie, w tym właśnie o duchowieństwie. Autorzy jakoś nie rwali się nigdy do tego tematu. Nie, to oczywiście są lata zaniedbań. Pamięć o Powstaniu Warszawskim ze względu na okres komunistyczny, który, no, jak wiemy, w Polsce był po wojnie do 1989 roku i oczywiście były wydawane różne wspomnienia czy prace takie syntetyczne w dawnych czasach, ale nie badano, nie było takich, powiedziałbym, badań analitycznych, analizujących każdy przypadek, prawda, czyli duchowieństwo w powstaniu, poszczególne nawet monografie poszczególnych oddziałów, obwodów, nie mówiąc o biografiach poszczególnych postaci, to nie mamy biografii przywódców Komendy Głównej Armii Krajowej, czyli czołowych postaci, które podejmowały decyzję o powstaniu, potem kierowały tym powstaniem, więc oczywiście są to lata zaniedbań, które trudno nadrobić, oczywiście teraz nadrabiamy i pamięć o Powstaniu Warszawskim dzięki też mojej instytucji jakoś coraz mocniej się przedostaje do świadomości społecznej, ale też oczywiście czas na badania naukowe, które przede wszystkim, no mamy jeden problem przede wszystkim, nie jesteśmy w stanie oszacować skali strat. pewnie to już jest trudno, będzie trudno w ogóle kiedyś oszacować, ale do końca nie wiemy, ile tych osób zginęło w powstaniu. A przede wszystkim nie znamy ich danych, prawda? Ginęły całe rodziny, więc nawet w tradycji rodzinnej ten przekaz się nie przedostał. Oczywiście Niemcy zacierali swoje ślady swoich zbrodni, czyli palili ciała. Więc nie jesteśmy w stanie do końca określić ile, no i nie znamy nazwisk. Szacuje się, prawda, że na Woli zginęło od 40 do 60 tysięcy w zależności, a my znamy nazwisk 6-7 tysięcy, prawda? I trudno będzie tutaj znaleźć więcej. A wiemy na pewno, że tych strat było więcej niż 6-7 tysięcy, bo to wynika jakby ze znajomości demografii przedwojennej Warszawy, prawda? I też oczywiście szacuje się, że część osób wyjechało, nie wyjechało, ale to no i wiemy, ile tych mieszkańców było, więc te szacunki są ogólne. No i oczywiście element jeszcze ważny, jeżeli chodzi, mówimy o Woli, no to jasne, że to jest trauma. Wiadomo, że z traumą trzeba się uporać, prawda? Więc badanie, pytanie świadków było bardzo trudne. Nawet po wojnie, nawet komisja do zbrodni hitlerowskich, która robiła relacje, na szczęście dokumentowała te relacje, bo mamy mnóstwo relacji. Zeznania nawet. Zeznania mamy, ale to było tylko w fazie takiej dokumentacji trochę prawno-historycznej, ale ona nie przedostawała się do obrotu takiego, powiedziałbym, ogólnego. Kulturze polskiej czy do edukacji. I tutaj wiele osób, które jakby pochodzi z rodzin tych ocalałych, mówi, że to był temat tabu w rodzinach. Prawda? Że po prostu ty lepiej mnie nie pytaj, bo to było straszne. Prawda? I oczywiście część osób się przełamywało, mówiło, a część zabierało różne swoje tajemnice do grobów. Mam też pytanie, tak wróćmy jeszcze do tej sytuacji z przedwojennej, do księdza profesora. Co robili redemptoryści na biednej, czerwonej Woli, socjalistycznej Woli? To tam, tak. Tam musiało być przed wojną oczywiście całkiem wesoło, tak, pod tym względem. Było dość ciekawe środowisko. Dość powiedzieć, że gdy odbyło się poświęcenie naszego kościoła w październiku 1933 roku, to ksiądz główny konsekrator, ksiądz kardynał Kakowski powiedział takie słowa, że jeszcze 20 lat temu Wola słynęła z nożownictwa, tak, użyłem takiego słowa, i że to była krwawa Wola, a teraz już się zmieniło, dlatego że powstały na Woli cztery parafie. On to, no, a my jako zakon mamy w swoim przesłaniu, w swoich regułach, że powinniśmy zakładać klasztory w biednych dzielnicach, w peryferyjnych, bo my mamy głosić Słowo Boże wśród ludzi najbardziej opuszczonych. Takie były początki przynajmniej naszego zakonu. Więc właśnie tutaj ksiądz kardynał zwrócił się po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, zwrócił się do naszego przełożonego, żeby ojcowie założyli jakąś placówkę na Woli, żeby po prostu służyć Słowem Bożym przez kazania, przez duszpasterstwo, spowiedzi i zwykłą pracę kapłańską, żeby właśnie służyć wśród ludności wolskiej. Dlatego w roku 1918 nasi ojcowie przyszli najpierw do niewielkiego kościoła świętego Stanisława Męczennika przy ulicy Bema, ale tam nie było możliwości rozwoju zakonu, nie można było wybudować klasztoru, czy nie było jakiegoś tam ogrodu, czy i tak dalej, żeby jakoś myśleć poważnie o jakiejś fundacji większej. I dlatego dzięki całemu szeregowi ludzi dobrej woli, od świeckich po przez księży diecezjalnych, otrzymaliśmy działkę od pań Bieńkowskich, przepraszam, od Biernackich, od pań Biernackich, które nam ofiarowały przy ulicy Wolskiej działkę. No i tak wybudowaliśmy klasztor. W 26 roku było poświęcenie i w ciągu niecałych 2 lat wybudowano kościół i właśnie świętego Klemensa i aniołów stróżów, bo pani fundatorka Aniela Biernacka prosiła, żeby to kościół był też pod wezwaniem aniołów stróżów i świętego Klemensa. I także w 1933 roku już ten kościół został konsekrowany przy udziale społeczeństwa Woli poprzez te takie skromne datki, przez pracę. No, szybko wybudowano ten kościół. Mam pytanie do obu panów. Jak właśnie wyglądała sytuacja tutaj do księdza profesora, w szczególe redemptorystów już w czasie okupacji i tutaj do pana doktora, w ogóle duchowieństwa warszawskiego w okupowanej Warszawie? Tak jak duchowieństwo, powiedziałbym, w terytorium pod okupacją niemiecką. Wiadomo, że duchowni byli częścią inteligencji polskiej, a totalitaryzm niemiecki, zarówno jak i totalitaryzm sowiecki, zwalczał oczywiście polską inteligencję, czyli te osoby, które podtrzymywały ducha, które potrzebowały kod kulturowy, przekazywały kod kulturowy Polaków. Więc tak jak ksiądz mówił właśnie o tych stratach, i to wynikało z tego oczywiście, że uderzano w inteligencję, prawda? Sam, wszyscy oczywiście z podręczników znamy, że już pod koniec 1939 realizowana w 1940 roku była akcja AB, czyli właśnie uderzona w inteligencję. Wpisywano nazwiska osób, które mogą być niebezpieczne i wyłapywano i rozstrzeliwano w Palmirach i tutaj księża trafili. I oczywiście były oczywiście jakiś tam system prawny, w którym oni mogli działać, ale oczywiście działać na zasadzie kościoła, spełniać swoje, ale się nie wychylać. No i oczywiście, jeżeli jakiś duchowny należał do konspiracji, czy tak dalej, no oczywiście był narażony na prześladowania, i łącznie czy z wózką do obozu koncentracyjnego, czy oczywiście z rozstrzelaniem. Więc taka była. Oczywiście inna sytuacja była na ziemiach przyłączonych do Rzeszy i tutaj ksiądz profesor mówił, prawda, że tam oczywiście dochodziło do akcji ludobójczych, no bo wiadomo, że te osoby jakby na ziemiach przyłączonych do Rzeszy musiały zniknąć, prawda. Zresztą każdy, kto nie podpisał Volkslisty, był wysiedlany, prawda, albo nie był przydatny dla Niemców, to był wysiedlany stamtąd i to też dotyczyło duchownych, prawda. To inny przykład, na przykład osoby duchownej, akurat z Katowic, no biskup Adamski trafił do Powstania Warszawskiego, znaczy trafił do Warszawy, został przesiedlony z Katowic i on został rezydentem w Warszawie i biskup w trakcie powstania przybywał i był najwyżej postawionym hierarchą działającym właśnie w Powstaniu Warszawskim. Biskup katowicki, bo arcybiskup Szelongowski akurat trafił w miejsce, w którym nie było powstania i Niemcy go tam, jakiś areszt domowy mu zrobili, próbowali potem wykorzystać go propagandowo do akcji ocalenia serca Chopina, prawda? Zresztą arcybiskup Szelongowski się nie dał specjalnie, znaczy uczestniczył w jakimś tam filmie, ale taśma się zacięła i nic z tego filmu nie wyszło, prawda? Ale oczywiście starał się ratować przede wszystkim i negocjować z Niemcami kwestie obrony ludności cywilnej. Więc oczywiście, czyli jakby podsumowując, duchownie mogli działać, ale byli oczywiście ci, którzy w jakiś sposób oddziaływali na edukacyjnie czy naukowo, musieli się liczyć z represjami. Księże profesorze, tak. Jak do powstania, tak, wyglądała w czasie okupacji sytuacja redemptorystów? Sytuacja redemptorystów wyglądała, tak jak tu pan doktor powiedział, dosyć spokojnie w czasie wojny, ale tylko no, w ramach klasztoru mogli i kościoła pracować. Nie mogli absolutnie się oczywiście gdzieś jeździć na jakieś rekolekcje, misje, to było wykluczone. I mieli dosyć no, życie w miarę spokojne. Po prostu to był klasztor, był obiektem jakoś tam zamkniętym nawet i te kontakty z ludnością cywilną nie były tak duże. Oczywiście wrzesień 1939 rok, no, jak cała Warszawa, były bombardowania i również i naszych budynków, dlatego że akurat ogrody sióstr przy ulicy Wolskiej, sióstr karmelitanek, tam było część wojska, część taboru, więc Niemcy tam to bombardowali naszą posesję i tak dalej, ale jakoś te lata mijały spokojnie. Nasi ojcowie, chyba trzech ojców, dokładnie niestety nie wiemy, no bo oni zginęli 6 sierpnia, uczestniczyło w konspiracji, byli zresztą przydzieleni już 1 sierpnia do oddziałów powstańczych jako kapelani. Także, że no, a tak szerzej, jeśli chodzi o nasz zakon, to jeden z ojców zginął, nasz redemptorysta w Auschwitz. Przypomnijmy może, że w samym Auschwitz zostało tam zesłanych 464 kapłanów, 35 sióstr, z tego zginęło w Auschwitz 246 osób. No i też może warto wspomnieć, że przecież decyzją Rzeszy Niemieckiej Dachau był w pewnym okresie przeznaczony tylko dla duchowieństwa. Tak zastanawiałem się, że chyba no, nie było żadnej profesji, żadnego zawodu, żeby jakiś obóz był na przykład dla nauczycieli czy dla prawników, a Dachau był właśnie przeznaczony w części oczywiście, ale... w głównej mierze i tam ponad 3000 kapłanów przebywało, z tego zginęło ponad 1050 osób, prawda? Także że ta jakaś no, zawiść taka na skierowana na kapłanów, co tu pan powiedział już z racji, no, z racji tej roli, jaką księża jednak spełniali społeczeństwo, no, była ogromna i chyba było ogromne też zdziwienie społeczeństwa i chyba duchowieństwa, że Niemcy, faszyści się potrafią do takich form maltretowania ludzi i eksterminacji i duchowieństwa posunąć. No bo jednak uważano, że to no, naród jakiś tam przecież cywilizowany, Schillera, Beethovena, Bacha, no a jednak no, to jest niewyobrażalne rzeczy, jak się czyta, prawda, ta martyrologia duchowieństwa, jak ich tam i swastyki na głowie wycinali i te różne tortury, no to coś okropnego, jakaś taka szczególna zawiść pod adresem kapłanów i niektórych sióstr zakonnych też, bo to trzeba wspomnieć było. A proszę powiedzieć, księże profesorze, bo ten taki fenomen pamięci i niepamięci, to coś, co mnie zawsze intryguje. Jak to się stało, że ta wspomniana zbrodnia na jezuitach z Rakowieckiej, to była rzecz znana, to w PRL-u, ja jako dziecko jeszcze pamiętam, że to było to miejsce, gdzie zabito księży. A męczeństwo 30 redemptorystów z Karolkowej było jakąś taką rzeczą zapomnianą? No to bardzo dobre pytanie, dziękuję za nie, sam się zastanawiam. Tu jest jeszcze inne pytanie w tle, może się pojawić, jak z ewentualną beatyfikacją tych osób, naszych na przykład męczenników. No i tu trzeba powiedzieć, że były i pewne pytania się pojawiają. To znaczy, no niektórzy stawiają pytanie, czy oni rzeczywiście zginęli za wiarę, w związku z tym, czy no jest motyw do i przyczyna odpowiednia do tego, że ewentualnie rozpocząć tak zwany proces beatyfikacyjny. Niektórzy mówią, że nie, że oni zginęli z racji przynależności do Warszawy i jako Polacy zginęli. No, ale to jest, wydaje się, powierzchowne spojrzenie, dlatego, że nasi współbraci, a także jak i inni zakonnicy i zakonnice, bo przecież i siostry zginęły w kościele, przepraszam, w szpitalu świętego Łazarza, 7 sióstr benedyktynek. Przecież one pracowały wśród chorych. Także nasi ojcowie zginęli i bracia zginęli z powodu też, no przede wszystkim religijnych. Dlaczego? Dlatego, że otworzyli klasztor dla naszych parafian. Ludzie chronili się u nas, licząc na to, że w grupie będzie no, może większa szansa, że jeszcze no, jest kościół, że są księża, może będzie większa szansa niż gdzieś tam w bramie, czy gdzieś pod kamienicą taką czy inną. Także otwarli, spowiadali, odprawiali nabożeństwa. Też dzielili się żywnością, jaką mieli. Właśnie w tych piwnicach, mamy dużą piwnicę pod kościołem i pod klasztorem. To ten motyw religijny oni wytrwali razem ze swoimi parafianami, mimo że byli ostrzegani. 5 wieczorem jeszcze do naszego klasztoru mamy świadków, przychodzili, wpadali ludzie, ojcowie uciekajcie, bo Niemcy, ta grupa Dirlewangera, ona się posuwała tutaj tą stroną właśnie ulicy Wolskiej. Wszystkich mordują, uciekajcie. No a jednak ojcowie i bracia zostali. I ten aspekt jeszcze posłuszeństwa, no była decyzja naszego przełożonego. Ona była kwestionowana przez niektórych ojców, trzeba powiedzieć. Bo niektórzy mówili, że może zwolnić przynajmniej kleryków, zostawić kilku ojców. No jednak przełożony no, miał takie rozeznanie, że w 1939 roku żeśmy wyszli i tylko kłopoty kłopotów było niepotrzebnie zostać razem w grupie, jest większa szansa przeżycia. Dlatego i oni też no, realizując, wypełniając ślub posłuszeństwa zakonnego, no to też jest element no, pewnej religijności na pewno. Także, że no, a pytanie, panie redaktorze, dlaczego tak późno? No, to jest ciekawe pytanie. Będę się musiał jeszcze trochę nad tym zastanowić. No, myśmy po wojnie, że tak powiem, opatrywali rany, bo te klasztory były też niektóre poburzone. No, trzeba było klasztor odbudować, kościół zrujnowany. No, może jakoś też nie było też za dużo ojców. Ten zakon się tak jakoś dopiero jakoś no, zbierał po tych doświadczeniach straszliwych II wojny światowej i dopiero z czasem zaczęliśmy to, do tego wracać i spotykać się, rozmawiać ze świadkami. No i myślę, że tu jeszcze jest dużo do przekopania różnych archiwów i za granicą, i w Rzymie, i może w Niemczech, żeby jeszcze więcej te sprawy no, zbadać, bo to jest nasze wspaniałe świadectwo, tragiczne, ale jakże ważne, o czym zresztą Jan Paweł II, gdy był w Bydgoszczy w 1999 roku, to tak wyraźnie mówił, że trzeba to zbadać, te świadectwa tych martyrologii, nie tylko duchowieństwa, ale tych, którzy oddali życie za Chrystusa w czasie wojny. To jest nasz obowiązek, tak jak spisano męczenników z pierwszych trzech wieków Kościoła i my korzystamy z nich, z ich te świadectwa, tak i my mamy obowiązek spisać tych męczenników XX wieku. Co się działo na Woli 5 i 6 sierpnia? No oczywiście to, co przeszło do historii jako rzeź Woli, chociaż zdajemy sobie sprawę, że rzeź to jest takie pojęcie, które raczej jest taką kalką z tego, co pamiętamy z powstania kościuszkowskiego, czyli rzeź Pragi, rzeź Woli, a to było coś więcej. No. To był cały aparat, można powiedzieć, państwa totalitarnego. To był akt ludobójstwa, bo to był rzeź, to najczęściej się kojarzy coś spontanicznego, prawda? Coś, prawda, wchodzi wojsko, prawda, w emocjach podejmuje się działania i dochodzi do spontanicznych akcji, a tutaj mamy rozkaz, prawda? My dokładnie, znaczy dokładnie nie, ale znamy z późniejszych relacji, głównie Himmler się tym chwalił, że on z Hitlerem odbył kilka rozmów i przekonał po pierwsze do Hitlera, żeby SS, a nie jednostki frontowe tłumiły powstanie i plus oddziały policyjne i żeby po prostu zrobić, jakby wykorzystać tą sytuację, żeby zgładzić miasto dosłownie i substancję materialną, i ludzi tu mieszkających. I faktycznie w tych pierwszych dniach tłumienia powstania ten rozkaz był po prostu wykonywany. Nie brać jeńców, mordujemy wszystkich po kolei, dom po domu, blok, czy skwer po skwerze, ulica po ulicy, prawda, dzielnica po dzielnicy, mamy mordować ludność cywilną. I to oczywiście wydarzyło się na Woli. Klasztor redemptorystów na Karokowej był na Woli i do tego to spotkało też osoby duchowne, nie tylko jako cywilów, prawda, bo to jest ważne tutaj to, co ksiądz profesor mówił, że faktycznie system niemiecki też i sowiecki był systemem bezbożnym. Oni walczyli tak naprawdę z Panem Bogiem. Oni chcieli stworzyć system bez Pana Boga na ziemi. Więc każda jakby osoba, która przypominała o tym, że jest czynnik stojący wyżej nad nimi, czyli Pan Bóg Wszechmogący, jakby powodował u nich pewną awersję i lęk i habit. I to widać w świadectwach też różnych postaw duchownych w powstaniu warszawskim. Widok habitu powodował po prostu jakąś wściekłość ogromną, bo to są te osoby, które stoją habit, nam... Habit nie chronił, tylko habit prowokował. Prowokował. Tak? Na przykład mamy jak męczeństwo Józefa Stanki, znanego kapelana błogosławionego, który był w habicie, prawda? Ojciec warszawski, który był w podobnej sytuacji, ale był w mundurze wojskowym, też kapelan znany wojskowy, przeżył. Prawda? To jest takie porównanie. A ksiądz Józef Stanek, Palotyn, był przez całe powstanie w habicie chodził. Prawda? I on faktycznie, to już na Czerniakowie było miejsce, czyli już o schyłku powstaniu, kiedy Dirlewangerowcy też tam tłumili powstanie, kiedy zobaczyli, tam świadectwa się pokazały, ty jesteś gorszy niż Żyd. Nawet. Taki, tam Niemcy krzyczeli do niego. To ty jesteś tym najstraszniejszym bo ty nam najbardziej przeszkadzasz. I tam jest takie mocne świadectwo właśnie, że padło to w słowach po niemiecku wyzwane, prawda, i został powieszony na własnej stule właśnie. I ta wściekłość była ogromna. I to też można powiedzieć, myślę, że o redemptorystach, że oczywiście tutaj było spokojne, prawda, by ich ustawili, nie spontanicznie na miejscu. Redemptoryści przeszli oczywiście, no, spory kawałek, bo to ponad kilometr. Tak, 800 metrów dokładnie. No, prawie tak kilometr, prawda, do kościoła świętego Stanisława i naprzeciwko kościoła świętego Stanisława zostali rozstrzelani na terenie tam fabryki. Więc to zostało zregulowane. Ale wiemy też, że parę osób, które uczestniczyły, dzięki temu mam świadectwo, ocalały, bo uciekło, widziało. No i widzimy, że to rozstrzelanie było takie systematyczne, prawda? Strzał po strzale w tył głowy, prawda? Żeby człowiek nie miał i też pastwienie się było nad ojcem przeorem. Ciebie wykończymy na końcu. Ty sobie popatrz, jak twoi podopieczni giną, żeby sprawić mu dodatkowe cierpienie. Więc to była oczywiście zbrodnia... I strzał w twarz. I jemu potem strzał z przodu, prawda, nie z tyłu, strzał w twarz. To trzeba brać pod uwagę. Można tylko powiedzieć, że inne zgromadzenie sąsiednie miało więcej szczęścia. Mówię oczywiście o karmelitankach, które karmelitankach boskich, które mają w sąsiedztwie, bo to jest kilkaset metrów. One ocalały, ale po prostu dzięki w zasadzie przypadkowi. Po prostu oficer niemiecki, który wszedł na terytorium, tam było oczywiście jakichś dużo mniej, kilkanaście, zakazał ich rozstrzeliwania i urania. Z prostego powodu okazało się potem, że jego siostra była karmelitanką w Niemczech. I tutaj powód osobisty spowodował, że karmelitanki ocalały, tak. A u redemptorystów nie było takiej sytuacji, prawda? I oni ponieśli oczywiście... Ja tutaj nie mam wątpliwości, że to jest śmierć męczeńska, ze względu właśnie na to, że nosili habity, że bili tą czerwoną płachtą, prawda, dla totalitaryzmu niemieckiego. Tutaj w książce ojca Mazanki jest rzecz, która na mnie zrobiła wielkie wrażenie, bo ja mieszkałem jeszcze chwilę temu na Woli, dokładnie w tym miejscu, gdzie oni zginęli, no kawałek dalej. Zawsze myślałem, że to jest tam, gdzie jest ten pomnik ku czci redemptorystów, zresztą bardzo taki, no, robiący wielkie wrażenie, bo z czarnego kamienia, który ma symbolizować habit redemptorysty. To jest akurat odkrycie autora książki, czyli tutaj właśnie obecnego księdza profesora, zginęli, i zresztą nie tylko oni, bo tam kilkuset polskich mężczyzn, zresztą tam Żydzi też, którzy do tej pory przeżyli okupację, też byli rozstrzeliwani jakieś 100 metrów czy kilkadziesiąt metrów dalej. Na takim, tam jest teraz, ja to muszę opowiedzieć, bo ja tam chodziłem do fryzjera obok, taki mały trawniczek, jaki typowy między blokami trawniczek, niezbyt ładny, niezbyt ładnie utrzymany, i pewnie nikt nie wie, że tam miało miejsce, ale to właśnie to ksiądz to odkrył, że to tam było to miejsce. No to oczywiście miałem zespół młodych ludzi, inżyniera Wiktora Poniewierskiego, pozdrawiam, inni. Oni, no po prostu prosiłem ich, weźcie się za to dokładnie, bo są mapy lotnicze i są zdjęcia i spróbujcie to dokładnie określić, bo nawet pisząc książkę byłem na miejscu egzekucji z ojcem Janem Piekarskim, który jako jeden z nielicznych ocalał rozstrzelanie, dlatego że kilka dni wcześniej wyjechał po prostu poza Warszawę do sióstr na odpoczynek. I on po wojnie w 1945 roku na wiosnę, on był na tym miejscu, jeszcze tam były pewne fragmenty niedopalone, jeszcze ślady po spalonych ciałach. I on nawet tam fragmenty różańcy znalazł, bo różańce nie spaliły się tam do końca. I mówię, ojcze, gdzie to dokładnie było? Proszę mi powiedzieć. I on niestety, no, nie mógł, zgubił się po prostu. Tego bloku nie było, no tego tu stacji, tu kiosk, no nie wiem. A zabudowa tam się zmieniła. Tak, zmieniła się zabudowa, dlatego że to nam się udało i no i mamy taką małą satysfakcję, że w gronie kilku osób ustaliliśmy dokładnie, mając zdjęcia lotnicze i przed wojną, w czasie, tuż po z jesieni 1944 roku niemieckie zdjęcia są i no i obecne są zdjęcia. Dokładnie nam się udało ustalić tą ścianę właśnie tam tego zakładu Marczewskiego i Kirchmajera, gdzie oni na tej ścianie byli rozstrzeliwani. No, a w tle jest kościół świętego Stanisława, czy jak popularnie mówimy, świętego Wojciecha. Największy na Woli kościół przy ulicy Wolskiej, który każdy w Warszawie kojarzy. Kojarzy, tak, że to wiemy. No, a ten pomnik, któryśmy postawili, o którym pan redaktor wspomniał, z czarnego właśnie granitu symbolizującego redemptorysty z różańcem na tle Białego Krzyża, taki był zamysł artysty, no on jest troszkę przesunięty, dlatego że tam nie było miejsca. No są pewne wymogi też od strony władz miasta. No, ale nawet może i lepiej, bo jest bliżej tak chodnika widoczny. No jest to około tam 20 metrów przesunięte to, ale to miejsce jest upamiętnione naszych ojców i około 2000 mieszkańców Woli. No. Tu mam pytanie do doktora Mazura, bo został wspomniany przed chwilę temu ksiądz Józef Stanek, beatyfikowany chyba, taka najbardziej postać, no ale jeszcze był ksiądz Salamucha, ojciec Czartoryski. Czy jest jakaś statystyka, tak, jeśli chodzi o duchownych, którzy zginęli lub zostali zamordowani w powstaniu, w ogóle udział duchownych w powstaniu? Nie, to oczywiście przyjmuje się, że około 150 brało udział w powstaniu jako kapelani, prawda? Część z nich... A siostry, które na przykład były personelem medycznym? Tak, ale one nie przysięgały, nie składały przysięgi Armii Krajowej. Mówimy o tych jakby duchownych, które jakby dostawali jakby żołnierze Armii Krajowej i składali przysięgę z tym. Oczywiście duszpasterstwo, Armia Krajowa miała swoje duszpasterstwo w czasach okupacyjnych. I w powstaniu był też oczywiście naczelny kapelan, czyli Stefan Kowalczyk, pseudonim Biblia, szef obwodu, jakby duszpasterz obwodu warszawskiego obwodu Armii Krajowej. I on postanowił oczywiście w tej sytuacji dbać o to, żeby oddziały powstańcze miały swoich opiekunów. Oczywiście jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, więc opieka duchowieństwa jest bardzo potrzebna, no bo jasne, że w każdej chwili żołnierz Armii Krajowej może stracić życie, więc to jest bardzo ważne. Więc oczywiście mamy też nawet rozkazy Montera przy udziale Kowalczyka, które w jakiś sposób regulowały pewne powinności. Oczywiście to była praca duszpasterska, czyli kierowanie nabożeństwami, sakramenty, spowiedź, też w jakiś sposób niesienie otuchy i też śluby powstańcze, prawda? Bo to też kolejny fenomen, który łączy się z kapelonami, że tych ślubów powstańczych troszeczkę było, no około 300, ale oczywiście mamy też... I pogrzeby, prawda? I pogrzeby, oczywiście pogrzeby to jest większa skala niż nawet śluby, ale ważna jest jeszcze rzecz, że wielu mamy kapelanów, którzy nie byli stowarzyszeni, czy nie byli w konspiracji i dopiero włączają się w trakcie powstania. Mamy dwóch błogosławionych kapelanów, obydwaj nie byli skonspirowani, czyli Józef Stanek i ojciec Michał Czartoryski. Ich powstanie zostało po prostu w Warszawie, bo Stanek akurat miał zajęcia na tajnych kompletach socjologii, a Michał Czartoryski naprawiał sobie okulary na Powiślu, a normalnie rezydował na Służewiu, gdzie powstania nie było, w tym dużym klasztorze dominikanów, bo akurat był dominikanem. I oni trafiają przypadkowo i mówią: okej, jesteśmy, chcemy pomóc. I stawiają się, prawda? I nagle sytuacja powoduje, że oni podnoszą śmierć męczeńską. To ja akurat tu mam indywidualne, bo oni oczywiście umierali przy świadkach, obydwaj, za to, że mieli habit. Ojciec Czartoryski zginął dlatego, że odmówił zdjęcia habitu. On został w szpitalu powstańczym na Powiślu i mamy świadectwo ocalonego, które mówił, że faktycznie padł rozkaz: zdejmij habit. On pokazał dokumenty swoje, oczywiście powiedział: jestem dominikaninem, nie zdejmę habitu. I został rozstrzelany. Jan Salamucha jest innym przypadkiem. On akurat nie jest błogosławionym, ale też poniósł śmierć męczeńską. Filozof, naukowiec, logik, prawda, ze środek, a ten akurat był. Ten był w konspiracji. Więcej wiemy, że pisał swoje traktaty teologiczne na temat miłości, jak miłość chrześcijańską może rozwijać w czasach okupacji, więc nawet stworzył, że zabijanie wroga też z jakąś formą miłości chrześcijańskiej na zasadzie, że bronimy siebie, ale... No to jest dość skomplikowane, nie chcę tutaj rozwijać tego wątku, ale to Salamucha starał się to jakoś uporządkować filozoficznie, teologicznie, żeby jak dać otuchę tym osobom, które miały ogromny dylemat moralny, czy można zabijać, czy w ogóle można zabijać w takiej sytuacji. Więc on starał się to uporządkować też na drodze takiej teologiczno-filozoficznej, ale on też, to jest bardzo ciekawe, że on pochodził ze środowisk narodowych, był związany. I tego już nie wiemy do końca, bo on pewnie swoje tajemnice zabrał ze sobą do grobu, ale on bardzo mocno uczestniczył w akcji rozmów między Armią Krajową a Narodowymi Siłami Zbrojnymi o zjednoczenie w 1943 roku, prawda? Akcja scaleniowa. Tak, że namawiał bardzo mocno przywódców sił zbrojnych, żeby podporządkowały się Armii Krajowej. To nie wyszło, ale wiemy, że Jan Salamucha był to wciągnięty i on zginął, on był pierwszy, bo w zasadzie na Ochocie, więc jeszcze zginął przy Reducie Wawelskiej. Zresztą to też jest ciekawa historia, bo świadectwo mówi, on był bardzo wysoki. Bardzo szczupły, bardzo wysoki i tam ostatnio obrońcy po prostu postanowili uciec kanałami, a on powiedział, ale wiecie, jestem za wysoki, nie zmieszczę się tam, zostanę z rannymi. Oczywiście to był, wiadomo było, że on chciał wnieść tą powinność swoją kapelańską, ale zrobił taką wymówkę, prawda, która przeszła jakoś do jego legendy, że nie chciał wejść do kanału, bo za wysoki i zginął oczywiście tam zamordowany przez ronowców, czyli tak zwanych wasowców, czyli oddziały rosyjskie na służbie niemieckiej. Tak się składa, to mało, w sumie mało znana jest, no można powiedzieć, święto, że w tym miesiącu 29 kwietnia jest obchodzony Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Też temat mało taki obecny w szerszej świadomości. Tutaj trochę wejdę w rolę Czepialskiego i tutaj do księdza profesora, że Kościół jakoś nie spieszył się z czczeniem tych postaci, bo na przykład ta wielka uroczystość beatyfikacyjna, kiedy święty Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 108 osób zamordowanych w czasie II wojny światowej, no to był rok 99. To ile? 40 ile lat po wojnie? 50 par lat po wojnie. Późno. No tak, to prawda, z tym, że dokumentacja to jednak jest. Ja przygotowując się do spotkania dzisiejszego, no, przeglądałem spis zamordowanych osób duchownych i sióstr zakonnych w diecezji warszawskiej. To dosyć pokaźna publikacja. Z roku, co mnie zdziwiło, 48 chyba do 49, że już bardzo poważne były opracowania. Także, że... Ale potem ucichło. Ale potem no to troszeczkę, tak, może jest tu i troszkę takiego historycznego no, zaniedbania. No może dlatego, drodzy Państwo, że to było no, inna też walka skierowana, wiadomo, czasy stalinowskie, potem te przepychanki z władzą ludową i tak dalej, no to organizowanie duszpasterstwa, budowy kościoły, nowe parafie, no to tak może tutaj było, potem stan wojenny i tak dalej. No, ale no, ksiądz prymas Wyszyński na przykład poprosił księdza Wiktora Jacewicza i księdza Jana Wosia, salezjanów, aby opracowali taką dokumentację i oni wydali no, dość monumentalne, pięciotomowe dzieło pod tytułem Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 39-45. To jest pięć tomów. Także to jest to opracowane. Z tym, że oczywiście, że to się mało jakoś przebija do szerszej świadomości społecznej. To jest absolutnie, mamy tu dużo do nadrobienia, bo nawet wśród młodszego duchowieństwa, zakonnego, no to gdzieś coś tam słyszeli i często, co mnie osobiście troszkę no, smuci, że takie operują słowami, no dużo zginęło, no dużo, no ale ile się pytam, ilu duchowieństwa, no to nic tam konkretnego, nawet no, w naszym środowisku nie zawsze wiemy, tak, że to... Ale to może ogólny jest szerszy. No właśnie, bo ja to kontekst. Też tak widzę, ten zarzut, że tak powiem, do osób duchownych, jak i świeckich można postawić, tak jak w kontekście rzezi woli, że to też było jakoś wypychane. Może tamte pokolenia próbowały wypchnąć z siebie i duchowni, i świeccy tę wojenną traumę. Z pewnością. No, oczywiście to lata komunizmu, które wspomniane były wolne. Oczywiście proces beatyfikacyjny 50 lat to wcale nie jest taki strasznie długo, bo wiemy, że tak, to tak, są... Kościół ma 2000, to ułamek sekundy jasne, można że tutaj trzeba rozeznać i to jest dość skomplikowane. No i trzeba też jakby poszukać cudów, więc to trzeba... Tutaj cierpliwość jest skazana z tym, więc wśród tych 108 oczywiście byli wspomniani kapelani Powstania Warszawskiego, czyli Józef Stanek i ojciec Michał Czartoryski, ale też myślę, nie wiem, czy ksiądz profesor się ze mną zgodzi, też trzeba pamiętać, że Kościół dba raczej o chwałę nie ziemską, tylko chwałę, zwłaszcza o chwałę swoich podopiecznych, prawda, czyli żeby nie za mocno tutaj nie myśleć o chwale na ziemi, tylko zasłużyć na tą chwałę po naszym życiu ziemskim i dlatego też Kościół nie ma takiego dobrego PR-u, można powiedzieć. Nie dba o ten PR tak mocno jak instytucje świeckie, tak mi się wydaje. Tak, ale wydaje mi się, jeśli mogę słówko, że chyba to jest szerszy problem, że no w ogóle więcej powinniśmy się historią, mówiąc krótko, zajmować jednak. I czy młode pokolenie teraz już jakoś już to więcej w tym kierunku mamy wysiłków, ale dawniej to gdzieś te problemy były wypychane, ja nie wiem. Nie, oczywiście historia w tym wypadku, zwłaszcza w formacji duchownych, ale też myślę, że formacji dzisiejszych młodych ludzi nie jest tylko ważna, żeby znać fakty historyczne, ale oczywiście to jest jakiś element wychowania naszego, prawda? My, ja tu mówię oczywiście na przykładzie wolontariuszy Muzeum Powstania Warszawskiego, oni po prostu inspirują się powstańcami, bo szukają swojej drogi życia, szukają swoich wartości, więc ja myślę, że też przy formacji duchownych wiemy, że martyr to jest świadek, prawda? Czyli tutaj to świadectwo ma wpływać na naszą jakąś pamięć, ale też na naszą postawę, prawda? I stąd męczennicy są tym świadectwem dla jakby formowania naszej wiary, naszej postawy wobec... I pewną siłą, prawda? To, co Tertulian już powiedział, że krew męczenników jest zasiewem nowych chrześcijan. Dziękuję pięknie panom za bardzo ciekawą opowieść. Rozmawialiśmy o ważnym, ale jednak trochę zapomnianym aspekcie polskiej historii II wojny światowej. Gośćmi dzisiaj Klubu Trójki był dr Karol Mazur, szef działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ksiądz profesor Paweł Mazanka, redemptorysta, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i autor książki Redemptoryści Woli. Dziękuję. Dziękuję. Autopromocja. W Zakopanem znów odbywa się przegląd filmów o sztuce. W tym roku po raz 22. Artyści i ich dzieła to zawsze wdzięczny temat dla kina. Zatem na konkurs i pokazy czekamy z niecierpliwością. Relacje na antenie Trójki do 14 kwietnia, a w sobotę dwie audycje poświęcone przeglądowi, czyli Radiowy Dom Kultury o 13 oraz Trójkowa Filmowo po 16. Zapraszamy Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy